Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın Ömer. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın Can. Evet, esas itibariyle dolardan yeni rekorlar, işte 3.98'i aştı gibi şeyler var. Sonra birazcık düşmüş ama avronun da 4.67'ye kadar yükseldiği haberleri var. Ve bunun problemli olabileceği konuları var. Biraz 2 dakika onunla konuşabiliriz. Mehmet Şimşek de sakin olun, düzelecek her şey diye konuşmuş ekonomiden. Başbakan yardımcısı ama ekonomiden sorumlu bakan da eskiden. Bunları bir 2 dakika konuşalım. Sonra da birazcık büyüme üzerinde durmak istiyoruz. Yani gerek Cumhurbaşkanı'nın çevreci sıfatını ben bunlara bırakmam dedi ama bütünüyle ülkelerin büyüme oranları ile enerji tüketimleri arasında doğrudan ilişki vardır. Enerji tüketimi ne kadar fazlaysa refah o kadar fazladır diyen ve kömüre büyük yatırım yapılmasını öneren hem o hem de bakan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi de Suudi ve Türk iş adamlarını büyümenin sonu yok, özellikle petrokimya alanında büyük fırsatlar var demesi var. Biraz bu büyümeyi konuşalım diyoruz sonradan. Evet, haklısın. Dün işte ne konuşalım diye her zamanki iki haftada bir yaptığımız sohbette senin de uyarınla baktım yeni yayınlanmış bir makaleye. Yani yoksulluğu yok etmek için, sonlandırmak için daha doğrusu dünya çapında çok uzun yıllardır Dünya Bankası'nın bir kararlılığı var. Bu konuda çok çalışma yapıldı. Öbür taraftan da dünya bir şeye doğru dolu dizgin gidiyor, bir felakete doğru. Bunu şeytan aralarındaki ilişkiyi irdeleyen bir yazı önermiştim bana, bir çalışma. George Monbiot, evet. Çok ilgi çekici. Yani ben de yoksullukla işte uğraşıyoruz belki 20 yıldır, daha fazla zamandır. Bu bakımdan teşekkür ediyorum sana. Daha çok hakikaten bunu konuşalım. Bir şey çılgınlığı, büyüme çılgınlığı, bir taraftan da kaçınılmaz olarak çok düşük gelirli ülkeler tabii ki hızla büyümek istiyorlar ama hatta gelişmiş ülkeler de durmuyorlar. Onlar da büyümenin peşindeler ama bunun sonu bir felaketle bitecek gibi duruyor. Türkiye gelince iki dakika konuşalım dedin. Vallahi bunu iki hafta sonraya erteleyelim ama şu kadarını söyleyeyim, hakikaten son bir hafta 10 gün içinde hiç, benim şahsen ama çoğu iktisatçının da beklemediği bir kur şoku yaşandı. Ama bu tabii bunun kaynağında hep sözünü ettiğimiz, tartıştığımız büyük sorunlar, yapısal sorunlar yatıyor. Bir de bunun üstüne tabii hükümetin adeta hezeyan derecesinde iktidarın ekonomi politikasına, özellikle para politikasına müdahalesinin de etkileri var. Bu iş nereye gidecek, o da ayrı bir konu. Ama vaktimiz var onu konuşmaya. Evet. Tabii Açık Radyo'nun belki de neredeyse tek yayın galiba, siz daha iyi bilirsiniz, ısrarla bu küresel ısınmanın, çevre sorunlarının nasıl bir bela olduğunu, buna dikkat çekmeye, bunun için mücadele vermeye çalışan galiba tek medya kuruluşu, Türkiye'den söz ediyorum tabii. Evet. Ve çok da haklısınız. Evet, yani George Monbiot'un şeyine bir cümleyle izin verirsen ben şey yapayım, başlığını söyleyeyim. Bu Kara Cuma diye adlandırılan, işte alışveriş çılgınlığına yol açan yarın olacak olaydan sonra, yani Şükran gününden sonra gelen ilk Cuma gününde, ta 32'den beri Noel sezonunun, alışveriş sezonunun başlangıcı filan. Ama bu muazzam bir tüketim çılgınlığına işaret ediyor. Şey de diyor ki George Monbiot'da, bu Kara Cuma meselesi doğru. Yani sınırsız tüketimimiz gezegeni yerle bir ediyor diyor. Herkes herkesi istiyor. Yerle, evet, yerle bir edecek diyor. Evet. Yani normal şeyler 30 yıl önce bir şişe su satın almak çok manasız bir şeydi. Şimdi yani, çünkü musluk suyu rahatlıkla kullanılabiliyordu. Bugün dünya çapında dakikada 1 milyon plastik şişe kullanıyoruz ve atıyoruz, pet şişe diyor. Evet. Tabii ki onun bu başlıkta ima ettiği gibi aslında zaten zengin gelişmiş ülkelerdeki kara cuma, yoksa kara cuma Hindistan'da tabii ki şimdilik büyük bir çoğunluğu için söz konusu değil. Ama Monbiot bir şey daha söylüyor. Diyor ki lüks ve aslında yoksulluk aynı iki başlı bir canavar diyor. Ve bunu gönderme olarak yapıyor. İşte bu biraz önce sözünü ettiğim çalışmaya, UNCTAD'dan Woodward, evet, değil mi? Evet. Çok ilginç bir çalışma oldu. Evet, ona David Woodward. Onun bu çalışmasını dinleyicilerle kısaca paylaşmak istiyorum. Bu şeyin de deprivation, yani yoksulluğun lüksle birlikte iki baştan, bu canavarın iki başından biri olması yoksulluğun şu açıdan önemli. Lüksü tamam konuştuk, kara cuma falan, bunu zaten uzun uzun anlatmaya gerek yok. Ama öbür yandan da muazzam bir yoksulluk var dünya çapında. Kimi ülkede çok tabii, kimi ülkede az. Ve bu yoksulluk da giderek tabii artma eğiliminde, yani sayısı en azından artıyor. Oranı çok az düşmüş olsa da son 20-30 yılda, çünkü bir gayret de var bu yoksulluğu sonlandıralım diye. Ama bu aynı zamanda hızlı bir büyüme de gerektiriyor. Yani bu noktada muazzam bir paradoks var. Şimdi şeyin de Woodward'ın yaptığı bu hesaplama da o bakımdan son derece ilginç. Dünya Bankası, şöyle kısaca özetleyeyim. Dünya Bankası 1.25 dolar günde kazancı çok ekstrem yoksulluk olarak, aşırı yoksulluk olarak kabul eder. 5 dolar da hani çok temel şeylerin, günde 5 doların üstüne geçebilirsen çok temel ihtiyaçlarını karşılayabileceğin bir düzeydir. Bu açıdan da bunu önümüzdeki 20-30-40 yılda dünyada bunu sonlandırmalıyız diye bir söylem çok uzun süredir gündemde. Şimdi bunu yapabilir miyiz? Yapabilirsek ne pahasına yapılır? Sorusunu sorduğumuz zaman çok ilginç yanıtlar tabii çıkıyor ortaya. Ama arada şunu da belirteyim, bu 1 dolar 25 centle 5 dolar satın alma gücü paritesiyle hesaplanıyor her ülke için. Çünkü örneğin 1 dolar Hindistan'daki 1 dolarla Amerika'daki 1 doların satın alma gücü aynı değil. Şimdi uzun uzun anlatmama gerek yok. Herhalde dinleyiciler de anlamışlardır neyi kastettiğimi. Çünkü gıda fiyatları, hizmet fiyatları Hindistan'da başka, Amerika Birleşik Devletleri'nde başka. Şimdi bu notu düştükten sonra Woodward'ın hesaplarına, ileri yönelik projeksiyonlarına gelelim. Geçmiş 15 yıl diyelim, 15 yılda ki dünyadaki gelişme, gelir dağılımı itibarıyla eğer çok fazla değişmeden önümüzde de devam edecekse, önümüzdeki onlu yıllarda, hatta 50-60 yılda acaba bu yoksulluğu, sözünü ettiğimiz yoksulluğu sonlandırmak için ne kadar gerekir? Gayri safi yurt içi hasıla, dünya gayri safi yurt içi hasılasının artması gerekir. Evet. Şimdi tabii sorunlardan bir tanesi şu, son yıllarda bakıldığı zaman tabii ki sürekli bir gayri safi yurt içi hasıla artışı söz konusu, ama bu en düşük gelirli kesimlerde daha az artmış yukarılara kıyasla. O kadar ki çok çarpıcı iki rakam vereyim. En yoksul %30'u dünyanın %1,2'sini ancak alabilmiş bu artıştan. Gayri safi yurt içi hasıla artışından %1,2'sini, %30, %60 da ancak %5'ini alabilmiş. Gelir artışının Hasıla artışının %95'i en üstteki %40'a gitmiş. Şimdi böyle bir durumda eğer bu değişmeyecekse, bu gelir dağılımı değişmeyecekse, o zaman sıkı durun, şeyleri 1 dolar 25 centlik yoksulluğu sonlandırmak için 100 yıl gerekiyor ve bu arada şeyin 15 katına çıkması, dünya gayri safi yurt dışı hasılasının çıkması gerekiyor. 5 dolardaki o sınırdaki yoksulluğu sonlandırmak için de 173 katına çıkması gerekiyor. Yani. Şimdi bunun yani bir taraftan da biliyoruz ki aslında işte gayri safi yurt dışı hasıla arttıkça, gelir artışı aldıkça ne yazık ki bu daha çok enerji tüketimi demek. Daha çok karbondioksit salınımı demek. Dolayısıyla zaten bugünkü gidişle neredeyse 25-30 yıl sonra siz daha iyi biliyorsunuz. Yanlışım varsa söyleyin, bu küresel ısınmanın çok ciddi sonuçları ortaya çıkmaya başlayacak. Buna karşı alınan önlemleri de en başta işte Obama bile sonunda nihayet desteklemişti Paris Anlaşması'nı. Trump onu da torpilliyor. Evet, 1 milyar insanın göç etmesinden bahseden de yardım kuruluşları, evet, falan var. 1 milyar. Yani Allah aşkına hadi bırakalım 5 doları. 1 dolar 25 ekstrem yoksulluk, aşırı yoksullukta bir 15 katına. Şimdi bu imkansız. Bu, evet, bu absürt diyor zaten. Evet, incrementum ad absurdum diye yazmış yani. Saçmalıkla büyüme. Evet, aynen öyle. Yani o zaman geçelim bunu. David Woodward da şey, onu da söyleyeyim, çok önemli bir uzman. United Nations Conference on Trade and Development, yani UNCTAD diye bilinen, tabii, kuruluşun uzmanlarından, kıdemli uzmanlarından biri yapmış. World Economic Review'da da, evet, çok ayrıntılı bir yazı çıkarmış. Bu şimdi bunun olacak şey değil bu. Bunu geçelim. Ama ikinci bir soru da soruyor haklı olarak. Peki acaba alternatif bir gelir dağılımı senaryosu çizebilir miyiz, o zaman ne olur diye. Biraz önce dedim ya, en düşük gelirlerde aslında son 15 yıla baktığın zaman gelir artışı yukarıdakilere kıyasla çok düşük. Bunu tersine çevirsek, yani aslında gelir artışı, dünyada büyüme, ekonomik büyüme çok büyük ölçüde en alttaki gelirlilere yöneltilse. Tabii bu olur mu olmaz mı başlı başına bir tartışma konusu, ama bu bir sonuçta senaryo, egzersiz. Acaba bu saçmalık, absürtlükten kurtulabilir miyiz? Orada da hesapları yapmış. %1.3 gelir artışı yerine bu en düşük gelirlerde de yoksullarda bunu %4.2'ye çıkarsak, tabii yukarıdakilerinki de düşecek artışları, acaba nasıl olur? 5 dolarda da keza hesabı yapmış. O zaman 1 dolar 25 santim yoksulluğu sonlandırmak için 2042'de mümkün oluyor ve gayri safi yurt içi hasıla 2.6 katına çıkıyor. 5 doları ise 2076'da 5 dolarlık yoksulluğu sonlandırabiliyor, 2076'da böyle bir politikayla, ama gayri safi yurt içi hasıla 6 katına çıkıyor. Şimdi bu 6 katı da unutalım yani. Siz daha iyi biliyorsunuz. Şu andaki zaten doymuş vaziyette, değil mi? Evet. Şey, hani 2.6 katını acaba şey edebilir mi, dünya kaldırabilir mi? Belki tartışılabilir, ama bunun içinde müthiş bir, aynı zamanda sadece müthiş bir gelir dağılımında dünya çapında yoksullara yönelik bir dönüşüm yanı sıra, bir de büyümenin şey yaratan, çevreye zarar verici, özellikle de şeyi, karbondioksiti arttırıcı özelliğini sonlandırmak lazım. Yani büyüyeceğiz, ama öyle yapmalıyız ki bu büyüme enerji şeyini, çok daha az enerji tüketmeli. Hele karbondioksit salınımı tüketen enerjileri Mümkünse hiç kullanmamak. Evet, %100 yenilenebilir enerjiye de 2050'ye kadar geçmenin de planları ağırdı. Aslında elimizde onlar da var. Belki seninle de paylaşırsak çok iyi olabilir. İki tane çok önemli araştırma yayınlandı. Bunun mümkün olduğunu istihdam olarak da ve ekonomik anlam ifade edecek şekilde yapmanın, yani büyük ölçüde rüzgar, güneş panelleri, rüzgar türbinleri. Kaça kadar dedin? 2050. Bu 2050'ye kadar. Çok önemli raporlar da çıktı. Onları da paylaşırız. Ama ben çok iyi olur. Yani şimdi biz nelerle uğraşıyoruz Allah aşkına? Halbuki dünya işte nereye doğru gidiyor ve bununla hiç ilgilenmiyor Türkiye. Evet, bu arada da Paris Anlaşması'na imza attık ama sen de şimdi hatırlattın. O anlaşmaya da ne kadar uygun hareket ediliyor çok şüpheli yani. Çevre Bakanı zaten çıktık dedi. Yani şey çıktık dedi. Çıktık mı dedi? Yani terk ettik toplantıyı, şey yaptık ve 2020'ye kadar da süremiz var. Eğer haklılığımızı anlatamazsak dünyaya hiçbir şekilde meclisten geçirmeyeceğiz. Taraf olmayacağız dedi maalesef. Üstelik de bilmiyordum. Böyle de tam da doğru değil. Çünkü görüşmeci de zor şartlara rağmen devam edeceğiz diye bir son konuşma yaptı Paris'te. Neyse onları da konuşun. Ben bir tek şeyi eklemek istiyorum. Evet. George Monbiot'un bu ilginç makalesinde şeyi söylüyor hesaplarda. Bir de diğer hesabı gene World Economic Review'da Woodward'un hesabına göre bugünkü trendlerde gidilirse 200 yıl gerekiyor herkesin 5 dolar alabilmesi tabii, için evet, günde. Tabii evet. Bu noktada da ortalama sermaye geliri 1 milyon dolara çıkacak yılda. O ekonomi de 175 kat büyüyecek. Evet, sen onu söyledim. Bu 173 da, kat aslında. Evet. Bak, neyse ya Allah aşkına fark etmez. Yani bu 175 yani. Kat. Şimdi zaten 175 kat büyüdüğü bir noktada bölersen nüfusa hakikaten 1 milyon dolar ortalama, dünyadaki ortalama gelire sahip vatandaşın 1 milyon dolar oluyor. Bu tabii saçmalık daniskası işte, onun için absürt diyor. Her şeyi yok eder ve bitirir. Yani Allah aşkına oralara gitmeye bile gerek yok. Yani 5-6 katına bile çıkmasına tahammülü yok dünyanın artık. Şimdi dolayısıyla bizim hakikaten... Ama sorun hep bu. Zaten bu çevre şeyinde dünya çapında bir koordine politika, ortak bir politika uygulanmasının önündeki en büyük engellerden biri de o. Tek o değil. Bir tarafta zenginler var. Burada Avrupa tabii çok öncü bir rol oynuyor ve bunu takdirle karşılamak lazım. Mesela Almanya biliyorsun yani nasıl enerji politikasını baştan sona şeye doğru yönlendirdi. Orada da bazı tereddütler var aslında, kömür lobilerini alt edememesi gibi bir durum var. Ama nükleeri devre dışı bıraktı. Güneş enerjisinde sanıyorum Avrupa'daki en ileri. Evet, ama bu arada kömürde de maalesef çok ciddi bir problemi var. Ama yani şunu söylemeye çalışıyorum, Avrupa'da en azından bir gayret var. Var evet, tabii. Çünkü önemli bir şey de var yani, yeşil partiler, çevreci partiler, bilin çok gelişmiş durumda. Bunlar tabii etkiliyor siyaseti de. Ama işte Amerika gibi çok zenginleşmiş bir ülkede bile bu bilinç işte gördük maalesef yeterince yok. Ama esas sorun çıkmaz. Düşük gelirlilere ne diyeceksiniz? Onlar da işte Türkiye'nin argümanlarından biri bu ve biz büyümek durumundayız. Hızlı büyümek zorundayız. Onun için bize daha büyük şey tanıyın, zaman tanıyın. Evet. Şimdi zaman, işte o zaman yok. Mesele i̇şte, orada. Evet, o var ve çok ilginç aslında Stanford Üniversitesi'nden Profesör Jacobson'ın önderliğinde çok sayıda insanın katıldığı, bilim insanının katıldığı bir araştırma var. Onu muhakkak haberleşiriz, göndeririz. Orada bütün hesabı yapılmış. Yani yoksul kesimlerin de bu büyümeden nasıl tamamen yenilenebilir enerjiye 2050'ye kadar %100 hedefine uygun olarak istihdam ve yoksulların da yükseltilmesi hesapları da yapılmış. Yani bunlar üzerinde duruluyor ama kimse dikkate almıyor. Evet. Yani tüketim de şeyin işte bu şeye dönecek olursak pek zamanımız kalmadı herhalde, bitiyor. Evet. Süremiz. Kara Cuma meselesine, Guardian'daki sen hiç mi dedin şey, ne dedin bu makaleye bir sıfat uygun görmüştün, temin sözünü ettin. Monbiot'un makalesini. Monbiot'un yani çok ilginç olduğunu düşünüyorum. Yani, yani evet, ona yani dönecek olursak şunu söylemek lazım. Bir taraftan muazzam bir hakikaten tüketim çılgınlığı. Öbür taraftan da muazzam bir yoksulluk. Bu yoksulluk ve yoksulluktan çıkarmak için hemen hemen hiçbir alternatif şey gözükmüyor. Mevcut tabii koşullar altında bir çözüm gözükmüyor. Tek çare hakikaten ya büyümeden, kısmen en azından zengin ülkeler bir kere vazgeçmeliler ve başka bir medeniyet, evet, tüketim toplumu düşünmek zorundalar. Yoksullara da büyümeden vazgeçin diyemezsiniz, düşük gelirli ülkelere. Ama oralarda da en azından tabii bu büyümenin enerji şeyi, tüketimini çok farklılaştırmak lazım. Ve mümkün olduğu kadar da tüketim şeyini, alışkanlıklarını da onların da yavaş yavaş, yani şeye özenmek yerine biz Amerika'nın işte bugünkü durumuna öykünüyoruz, oraya varmak istiyoruz. Bu da bir çare değil. Dolayısıyla onların da tüketim modellerini dönüştürmesi lazım. Şimdi bütün bunlar tabii büyük tartışmalar. Siyaseten ne kadar mümkün, nasıl olacak? Ve en azından bir şey çok açık. Eğer bir umut olacaksa bunun dünya çapında birlikte hareket edilmesiyle, ortak politikalarla ve yardımlaşmayla, dayanışmayla olacağı olması kaçınılmaz. Başka, evet, türlü olamaz. Seyfettin Bey, bu da mümkün gözükmüyor işte, görüyorsun. Gözükmüyor. Ona dair bir örnek vereceğim. Ortaklık var ama o noktada ortaklık yok. Bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Black Friday denilen durum, Amerika Birleşik Devletleri ve o kültürün yaygın olduğu bölgelerde yaşanan bir çılgınlık, tüketim çılgınlığı olarak nitelendiriliyor. Yani o gün içerisinde muazzam indirimler yapılıyor, büyük paralar harcanıyor ve büyük alışverişler yapılıyor. Gündelik eşyalardan arabalara kadar. Ama bir de bunun Çin versiyonu var. Çin'de, evet, de Bekarlar Günü olarak kutlanan bir gün, 11 Kasım'da her sene düzenlenen aktiviteler var. Bunların başında çeken Çin'deki e-ticaret devlerinin öncü firması Alibaba. Alibaba. Onların alışveriş merkezi, onların bünyesindeki alışveriş merkezlerine ve kendi sitelerinden geçtiğimiz hafta, yani 11 Kasım'da, geçtiğimiz haftadan da önce 25.3 milyar dolarlık alışveriş yapılmış bir gün içerisinde. Yeni bir dünya rekoru kırılmış. Bir günde 25 milyar dolarlık alışveriş yapılmış. Ve ev eşyasından büyük arabalara kadar her şey satılmış. Evet. Bir de Çin versiyonu vardı onun. Şöyle bir olay da yaşandı. Mesela Woodward'ın da aslında çalışmasında ben o ayrıntıya girmek istemedim. Çin çok etkiliyor bu hesapları. İşte bir Çin dahil, bir Çin hariç de hesaplar yapmış vaziyette. Şöyle bir şey yaşandı. Çin'de o kadar yüksek bir büyüme oldu ki geçen 20 yılda, şimdilik de bu biraz şey etti, yavaşladı tempo, ama yavaşladı dediğim hala işte %6-7 civarında büyüyor. Yani oldukça yüksek bir büyüme, ama %10'un üzerindeydi, evet, ortalama büyüme. Bu tabii bir kesimini Çin'in büyük bir hızla zenginleştirdi. Hatta o kadar ki en tepedeki olmuş, işte Thomas Piketty'nin %1 diye sürekli vurguladığı ve bize hatırlattığı o %1'de milyarderler çıktı, evet, ortaya. Ama hadi milyarderleri boş ver, bu senin sözünü ettin tabii. Bu 11 Kasım tüketim çılgınlığı Alibaba'nın ortaya çıkmasına neden olan şey, bu altında bu hızlı gelir artışı yatıyor. O kadar ki Batı'da bu kadar yüksek gelir artışını, yani %10 büyüme, ortalama gelir %10 arttığı zaman bu 7 yılda 2'ye katlanması demek. 14 yılda 4'e katlanması demek. Şimdi yani bu mertebeler bunlar. Bu tip ikiye katlanması için mesela Batı uygarlığı ortalama gelirin 30-40-50 yıl bekledi. Dörde katlanması için 100 yıl geçti. sanayi devriminden bu yana. Yani biraz şey abartarak söylüyorum ama yani bir kuşaklar meselesiydi bu. Halbuki aynı kuşak Çin'de 7 yıl içinde geliri 2'ye katlanıyor. 14 yılda da 20 yaşındasınız, 34 yaşına geldiniz, 4 kat daha zenginsiniz. Şimdi bunun baş döndürücü etkisi inanılmaz. Çünkü öbür taraftan da tabii o gelişmiş zengin ülkelerin tüketim kültürüne, tüketim kalıplarına da bir öykünme söz konusu. Onun için işte senin dediğin gibi bekarlar gününde hatırlattığın gibi 23 milyar dolarlık alışveriş yapılır yani bir günde. Evet, bu gidiş tabii dünyada dünyayı da yok etmeye yönelik son derece önemli bir gelişme. Konuşmaya devam edeceğiz tabii. Süreyi maalesef bitirdik. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.